وہ گیا اپنے زمانے کے راہب کے پاس کہ میں نے یہ جرم کیا ہے نننا. یا آج بھی عیسائی جا کے پادری کے پاس فادر کے پاس جا کے اعتراف کرتے ہیں میں نے یہ جرم کیا ہے, اب کیسے معاف ہوگا؟ وہ کہتا ہے $500 دے دو معاف کروا دوں گا. عیسائیوں کے تو یہ ہے نا کہ پادری کے پاس جا کے فادر کے پاس جا کے کنفیس کرنا پڑتا ہے, خود بولنا پڑتا ہے یہ جرم کیا اس کو, تو اس کو سارا جرم سناؤ, پھر اس کی مرضی ہے جو بھی تم پہ جرمانہ کرے پھر وہ بسوائے گا. نعوذ باللہ. تو ارے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا صدقہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو کہنا نہیں ہے, تنہائی میں جا کے سجدہ کرو, آنکھیں اتنی بھی بھیگ جائیں جیسے مکھی کا پر تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے, اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا, اچھا بننے کا خیال آیا, راہب کے پاس آیا, میں بہت گناہ گار ہوں, کیا کیا ہے؟ کہا 99 قتل کیے. کہا تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی, اتنے گناہ ایک آدمی کا قتل ایسا ہے, ساری انسانیت کو قتل کر دیا, 99 آدمی قتل کیا, تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو غصہ آیا, اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا, پوری سینچری کر دی. اس کے بعد آگے بڑھا, بڑا پریشان, راستے میں عقل مند شخص آ رہا تھا, کہا کیا بات ہے بہت پریشان ہو؟ کہا میں بہت گناہگار ہوں لیکن میں بدلنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس عقل مند شخص نے کہا ایسا کرو, فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں فلاں فلاں لوگ اللہ والے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ, جو ان کا حشر ہوگا وہی تمہارا حشر. وہ اللہ والوں کی طرف چلا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی صحیح حدیث شریف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ والوں کی طرف. فضائل ذکر میں بھی بیان تھا کہ ذکر کرنے والوں کی فضیلت ہے, اللہ کا ذکر کرنے والوں کی طرف وہ روانہ ہوا. ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ وقت آ گیا, آخری وقت آ گیا, موت کے فرشتے آ گئے. ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم موت کے فرشتے ہیں, تمہارا وقت آ گیا, چلو اب جان دو. اس نے کہا میں اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں, ذکر کرنے والوں کے پاس جا رہا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہاں تک جانے دو. فرشتوں نے کہا جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر مہلت نہیں دیتے, تمہاری موت کا وقت آ گیا. اس کی روح کو جب کھینچا جانے لگا تو اس نے کیا کیا, اللہ والوں کی بستی کی طرف, ذکر کرنے والوں کی بستی کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کر دیا, روح نکل گئی, جسم گر گیا, ہاتھ اس طرف پھیلا رہ گیا. فرشتے آ گئے, روح لینے آنے والے تو آئے تھے, اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب دینے والے سختی والے فرشتے بھی آ گئے. سختی والے فرشتے کہتے ہیں اس روح کو ہم لے کے جائیں گے, رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اس کو لے کے ہم جائیں گے. سختی والے کہتے تھے نام عمل تو دیکھو نیکی کا کہیں نام نہیں ہے, رحمت والے کہتے تھے توبہ کے لیے جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا توبہ کے لیے تو نہیں, وہاں پہنچا تو نہیں. دونوں میں بحث ہونے لگی, دونوں کے دلائل بڑے زبردست. اللہ تعالی نے رحمان نے اپنی رحمت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ فرشتے کو مشورہ دینے والا بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ ان دونوں گروہوں میں یہ مشورہ دے دو, رحمت کے فرشتے اور عذاب دینے والے فرشتوں سے کہو کہ ایسا کرو زمین ناپ لو, اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو اس کا وہ حشر جو اس کے اعمال ہے, اور اگر یہ اللہ والوں سے قریب ہو گیا ہے, ذکر کرنے والوں سے قریب ہو گیا ہے, تو پھر اس کا حشر وہ ہو جو اللہ والوں کا ہوتا ہے. وہ فرشتے نے مشورہ دیا, دونوں نے مشورہ قبول کر لیا. خود سرکار نے فرمایا ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلا تھا, زمین تو اپنے گھر سے قریب تھی, رحمان نے سبب سے رحمت نازل فرمائی, یہ مشورہ دلوا دیا کہ زمین ناپ لو, اور شان رحمت جوش میں آئی تو زمین کو کہا ہے زمین اس طرف سے کھنچ جا جہاں میرے بندے رہتے. دستگی اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین اپنی تنابے کھینچ لے, اس طرف سے سمٹ جا جہاں میرا ذکر کرنے والے رہتے ہیں. زمین ناپی گئی تو وہ زمین اتنی ہی قریب نکلی اللہ والوں سے جتنا اس نے ہاتھ پھیلایا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اتنا جھومے کہ ایسا لگا کہ سرکار منبر سے نیچے تشریف لے آئیں گے. حضور کہنے لگے پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے, پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے, پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بتاؤ ہم ارادہ کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے, کافر کی توبہ کفر سے, مشرک کی توبہ شرک سے, مسلمان کی توبہ اس گناہ سے جس میں وہ ملوث ہے اس سے توبہ کرے, وہ جانے رب جانے, کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں. ایک توبہ کرنے والے کا قصہ اور بیان کروں یا آپ اجازت ہے وقت میں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو وہاں کے لوگ آئے یا موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ فلاں بستی کے لوگ آئے میں وہاں بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہاں بارش جو نہیں ہو رہی تو میری طرف سے سختی ہے، عذاب ہے، اس لیے کہ اس بستی میں ایک شخص ایسا رہتا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ تو اس نے توبہ نہیں کی، وہ بہت گناہگار ہے، اس کی وجہ سے ساری بستی پہ عذاب ہے. ہاں اگر یہ لوگ اس کو بستی سے نکال دے، وہ اس بستی سے چلا جائے تو رحمت کی بارش ہو جائے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس وفد سے یہ بتا دیا کہ تمہاری بستی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کو اگر بستی سے نکال دو تو بارش ہو جائے گی. بستی والوں کی طرف وہ وفد آیا اور اعلان ہو گیا کہ لوگوں تم میں جو وہ گناہگار ہے، جو بہت بڑا گناہگار ہے، 40 سال سے گناہ میں لگا ہوا ہے، وہ اس بستی کو چھوڑ دے. بچے ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، سب تحت ہے، پانی پینے کو نہیں ہے. اگر وہ ایک شخص بستی سے چلا جائے تو باقی لوگوں کو تو راحت مل جائے گی. یہ اعلان ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور چھپ چھپ کے دروازوں سے دیکھنے لگے کون جاتا ہے، کون بستی چھوڑ کے جاتا ہے. بڑے سادہ لوگ تھے، یہ اعلان سب نے سنا، اس نے بھی سنا جو گناہگار تھا. وہ اپنے گھر آیا اور اپنے گھر آ کے کیا کیا، اپنے کمرے میں گوشہ تنہائی میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور سجدے میں جا کے کہنے لگے مولا 40 سال میرا پردہ رکھا ہے، آج بھی رکھ لے، میں بستی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا مولا، 40 سال تو نے میرا پردہ رکھا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہ سے، لیکن میں بستی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میری لاج رکھ لے، میرا پردہ رکھ لے. سرکار نے فرمایا وہ رونے لگا، ادھر آنسو بہ رہے تھے، ادھر آسمان پہ بادل چھانے لگے، ساری رات بارش ہوئی، اللہ اکبر، زمین لہلہا گئی. اب جب صبح ہوئی، بارش ذرا تھمی تو لوگ دیکھنے لگے کون گیا، کون کم ہوا، تو دیکھا تو کوئی بھی کم نہیں ہوا، سب لوگ موجود تھے. سادہ لوگ تھے، ان لوگوں سے جو آئے تھے وفد والے، ان سے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جائے گا تو بارش ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں گیا، بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہا یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہی کہا جو آپ نے کہا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رنگ نبوت ہے، کوہ طور پہ تشریف لے گئے، یا اللہ جو تو نے کہا تھا وہ میں نے کہا، لیکن وہاں تو کوئی گیا نہیں اور بارش ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آج کی بارش اس کی گنہگار کی دعا سے ہوئی ہے. اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو اور ساتھیو، وہ ایسا غفور و رحیم ہے کہ گناہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اچھا بنا دیتا ہے، اپنا دوست بنا، معافی نہیں کرتا، گلے سے لگا لیتا. ہم نے تو قرآن شریف میں دیکھا کہ جہاں غفور فرمایا، اگر کوئی حافظ ہو تو بتائیے گا، ہم اور میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں غفور تنہا فرمایا ہو. جہاں غفور فرمایا، غفور الرحیم فرمایا، غفور الودود فرمایا، جہاں غفور فرمایا اس کے ساتھ رحیم بھی فرمایا. یہ مت سمجھنا کہ معاف کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے گلے سے بھی لگا لیتا ہے. ایک محاورے میں کہہ رہا ہوں، اپنا بنا لیتا ہے. ایک تو معاف کرنا نا، آپ کسی کو معاف کریں جاؤ معاف کر دیا چھوڑو جاؤ، نہیں، وہ معاف کرتا ہے تو اپنا بنا لیتا ہے، بروں کو اچھا، اچھوں کو ولی بنا دیتا ہے. تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ پاک رہنا چاہیے، پاک رہنے کا بھی بڑا ثواب ہے. ایک نوجوان کا وقت آ گیا اور جب اس کی روح کو لے کے فرشتے علیین میں اعلیٰ مقام میں بلند ہونے لگے تو اس نے وہاں بزرگوں کی روحوں کو دیکھا تو پوچھا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے. تو فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جیسے تمہارے عمل سے، مگر کیا کریں کہ مرتے وقت تم پاک تھے، اللہ نے قیامت تک پاک لوگوں میں رہنے کا حکم دے دیا ہے، پاک لوگوں میں رہنے کا حکم دیا ہے. تو طہارت سے رہیے، پاک رہیے. اور تیسری چیز نماز ہے، اول نماز ہے، آخر نماز ہے. دوستو ساتھیو، لیکن تینوں چیزیں ہیں ساتھ ہی، توبہ، طہارت اور نماز. اگر ان تین چیزوں کا آپ ارادہ کر لیں تو آپ ہی نہیں، کیا جب آپ کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت کا سبب ہو جائے. اور نماز میں سب کچھ ہے، نماز میں قرآن ہے، نماز میں صلاۃ و سلام ہے، نماز میں ضرور ہے. ماں باپ کے لیے میں نے نصیحت کی ہے، بچوں خیال رکھنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جس کا جی چاہے کہ جنت کی چوکھٹ چومے، آپ سے کہتا ہوں آپ جائیں اور ماں کے قدموں کو چومیں. چومیں گے؟ زیادہ لوگ اس کی نہیں بولے کہ پہلے چوم چکے ہوں گے، یا شادی شدہ زیادہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. چھوٹے بچے تو شاید ماں کے قدم چوم لیں، لیکن صاحب آج کی کہ چھوٹے بچوں کا بھی معاملہ، بچوں ماں کے قدم چومو گے؟ جنت کی چوکھٹ چومنا چاہتے ہو تو ماں کے قدم چومنا. ایک بچہ بڑا متاثر ہوا تو پھر بھی بڑی احتیاط کے طور پہ مسکرا کے پوچھا، حضرت اگر دور سے ایسے ہاتھ لگا کے چوم لے تو ہو جائے گا؟ ہم نے کہا جب اماں سو رہی ہیں تو زیادہ بہتر، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے ہاتھ بھی لگایا. اتنا نفس کا غرور بن گیا اولاد کا, بت بن گئے پتھر کے بت. اللہ اکبر کے ماں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کے قدم چومے. ہم نے کہا بھائی جاگتے ہوئے میں قدم چومنے کے جھکو تو صحیح, ماں جھکنے نہیں دے گی اٹھا لے. مقصد تو ماں کو راضی کرنا ہے, مقصد تو باپ کو راضی کرنا ہے. باپ کا ذکر, باپ کا کیا ذکر کریں, باپ باپ کے قدم کون چومے, باپ کے پاؤں تو ٹیڑے میڑے, باپ سے تو کراہت آتی ہے, باپ سے تو بیٹا ہاتھ نہیں ملاتا اس دور میں, باپ سے عید میں گلے نہیں ملتے بیٹے. صبح و شام دوستوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھنے والے, اگر آج میں کہوں باپ سے گلے ملو, کتنے نوجوان جا کے باپ سے گلے ملے, باپ کے قدموں میں جھکیں. اللہ اکبر, باپ سے کراہت آتی ہے, پسینے کی بو آتی ہے. جس کے پسینے کا صدقہ تمہارا وجود ہے لوگوں, تمہارا یہ وجود, تمہارا یہ جسم, آئینہ دیکھنے والوں, بار بار سارا دن آئینہ دیکھنے والوں, تم کو پتا ہے یہ تمہارا وجود تمہارے باپ کے پسینے کے قطرے کا صدقہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو, ہر ایک چیز ہوتی اصل, ایک چیز ہوتی فرا, فرا عین سے. فرا کو فیض اصل سے ملتا ہے, فرا کی عزت اصل سے ہوتی ہے, فرا اصل کی محتاج ہوتی ہے, شاخ جڑ کی محتاج ہوتی ہے, شاخ جڑ کی محتاج ہوتی ہے, شاخ جڑ کی ممنون ہے. بچوں, تمہارا وجود ہی جس کے وجود کا صدقہ ہے تو ان کے کتنے احسان ہیں تم پر. ماں باپ دونوں, ماں باپ دونوں. قرآن شریف میں کہیں آیا کہ باپ کی تعظیم مت کرو, باپ کی خدمت نہ کرو, صرف ماں کی کرو. قرآن شریف میں تو اللہ نے والدین کا ذکر کیا, وبالوالدین احسانا اشکروا لی ولوالدیک. یہ تو میں نے ماں باپ کو الگ الگ ذکر کیا ہے, تو مجھے بھی بولتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی باپ ایک الگ چیز ہے. باپ کی تعظیم کے لیے پھر کبھی بیان کریں گے, ابھی تو ٹائم کافی ہے. اور نہ بھی کریں تو باپ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, ماں کا ذکر کرو. مگر میں نے جب قرآن میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے, وبالوالدین احسانا, ماں کی بھی تعظیم کرو, باپ کی بھی تعظیم کرو. اور اعلی حضرت کے سلام ہو لوگوں, کیا پیاری تقریر ہوئی ہے. اور مولانا رضی صاحب ہمیشہ اچھی تقریر کرتے ہیں, اور اعلی حضرت کے اشعار سے مزین تقریر ہوتی ہے. آئیے دوستو ساتھیوں, مشکل سوال اعلی حضرت سے کیا کسی نے, کتنا پیارا جواب دیا. پوچھا یا اعلی حضرت, ماں یا باپ کس کی خدمت زیادہ کرے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا, ماں کو مقدم کرو, باپ کو معظم کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات, کیا بات. ماں یا باپ؟ کہا ماں کو مقدم کرو, باپ کو معظم کرو. ماں کو راضی کرو, باپ کو بھی راضی کرو. پہلے ماں کو راضی کرو, پھر باپ کو راضی. پہلے ماں کو کیوں؟ ماں راضی ہو گئی, اگر باپ ناراض بھی ہو تو ماں راضی کرا لے گی. ماں کو مقدم کرو, باپ کو معظم کرو, اور باپ کی تعظیم زیادہ کرو. باپ کے سامنے زیادہ بادب رہو. کیوں؟ ماں تمہاری بہت سی چیزیں درگزر کرتی رہتی ہے, تمہارا زور سے بولنا برداشت کرتی رہتی ہے, لیکن باپ کے دل سے پوچھو, اگر بیٹا اس کو دیکھ کے منہ ادھر پھیر لے تو بھی دل پہ چھری چلتی. اگر باپ سے بیٹا زور سے آواز سے بات کرے گا تو پہلا جملہ ہی اس کے دل کے ٹکڑے کر دے گا. آج کا باپ, اس کے دل کو نکال کے دیکھو تو جتنے زخم ہیں اولاد کے لگائے ہوئے. آج ماں باپ کے سینے میں جتنے زخم ہیں سب اولاد کے لگائے ہوئے ہیں. اللہ وکیل, یہ تھوڑا سا آپ کا وقت لے رہا ہوں, شاید کچھ زخم بھر جائیں. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک تقریر کے بعد ایک صاحب جو انڈیا سے آئے تھے, 20 سال 25 سال ہو گئے واپس ماں باپ کے پاس نہیں گئے تھے, ہمارے جلسے سے اٹھے روتے ہوئے, پہلا کام یہ کیا, پاسپورٹ بنایا اور ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آئے. اللہ اکبر, ماں باپ زندہ ہوں اور اولاد ان کے قدم نہ چومے, ان کو راضی کر کے. سرکار نے کبھی بد دعا نہیں دی ہے, لیکن ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی ہے, کہ خود بد دعا دی بھی نہیں. بد دعا تو جبریل علیہ السلام نے دی, حضور نے آمین فرما دی. کب؟ جب سرکار ممبر پہ تشریف لائے, ایک قدم رکھا, حضور نے فرمایا آمین, دوسرا قدم رکھا آمین, پھر جب تشریف فرما ہوئے کہا آمین. صحابہ اکرام نے پوچھا, یا رسول اللہ وسلم, آج آپ نے 3 مرتبہ جو آمین کہی کس دعا پہ کہی؟ فرمایا, میں نے دعا نہیں کی تھی, جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے تھے, میں نے ان پر آمین کہی. یا رسول اللہ, وہ کیا بد دعائیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا, جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام فرمایا کہ جو ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر لے وہ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین, واقعی وہ اولاد ہلاک ہو جائے کہ جو ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے. جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رب کو راضی نہ کر لے, رمضان کا مہینہ پائے اور رب کو راضی نہ کر لے. سرکار جب تشریف فرما ہوئے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑے. دروشی بھائی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بیاض کل شمال ملت ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو والدین کا خیال رکھو, آج اس میں پھر سے اٹھ کر ماں باپ کو راضی کر لو, ان سے معافی مانگ لو. ماں ہو کے باپ ہو کسی کی بھی ناراضگی تمہیں پھلنے پھولنے نہیں دے گی. اللہ اکبر, ماں کو بھی راضی کرو باپ کو بھی راضی کرو. ہاں ماں باپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اولاد کے حق کو پہچانے, زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے اسے رشتوں کی آزمائش میں زیادہ نہ ڈالیں. جس کو آپ نے اسی کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کے لیے اگر کسی کی بیٹی کو لے کر آئی ہیں تو اس کو بھی اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے. بہو کا خیال رکھیے, بہو کا خیال رکھیے. اکثر گھروں میں ناچاقی, اکثر رشتوں میں جو دراریں پڑتی ہیں وہ بہو کے بعد آنے کے بعد پڑتی ہیں. بیٹے کی غلطی ہے تو وہ معافی مانگے. اگر ماں باپ کہیں, اگر بس ایک مثال دیتا ہوں کہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ بیٹا بہت بدل گیا ہے, جب سے شادی ہوئی ہے بدل گیا ہے, میں کیا کروں اتنا وقت نہیں ہے. کہ بیٹوں کو یہ سمجھاؤں کہ شادی کے بعد ایک نکاح کے بعد رویے رشتوں کے بالکل بدل جاتے ہیں. جب تک تم شادی شدہ نہیں ہوتے ہو سب تمہیں گوارا کرتے رہتے ہیں, تمہاری برائی پہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں, رات کو دیر سے بھی آؤ تو ماں چھپا لیتی ہے. لیکن شادی کے بعد اگر تم گھر میں آئے اور براہ راست اپنی بیوی کے پاس گئے تو بھی ماں کو محسوس ہوگا. ان باتوں کے لیے کہاں سے وقت لائیں کہ تم کو یہ آداب سکھائیں کہ پہلے کی بات اور تھی, شادی کے بعد گھر آؤ تو پہلے ماں کو سلام کرو, پہلے باپ کے پاس حاضر ہو جاؤ. بیوی کے پاس تو جانا ہی ہے لیکن ذرا سا یہ خیال رکھ لو گے تو گھر میں محبت کے پھول کھلیں گے. اور اگر تم نے بظاہر خیال نہ کیا, دل میں کوئی بات نہ سوچی, لیکن تمہارے رویوں سے دل ٹوٹیں گے. وہ بہنیں جو تمہاری پردہ پوشی کرتی ہیں, تمہاری حمایت کرتی ہیں, شادی کے بعد تمہارے رویے کو دیکھتی ہیں کہ اب اس کا رویہ کیسا ہے, اب اس کا رویہ کیسا ہے, دل ٹوٹتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دیجیے کا کیا ہوا, بیٹا شادی کے بعد بالکل بدل کے رہ گیا ہے. کیا سب وہ بیوی کا ہو کے رہ گیا؟ تو ہم کہتے ہیں آپ کی بیٹی ہے, یہاں بیٹی شادی ہوگی, شادی الحمدللہ. داماد کیسا ہے؟ کہ داماد تو ماشاءاللہ ایسا ملا ہے کہ پاؤں دھو دھو کے پی رہا ہے. اپنی بیٹی کے لیے یہ خواہش کہ داماد تمہاری بیٹی کا پاؤں دھوئے, اور تمہارا بیٹا اگر اپنی بیوی سے ذرا جا کے کمرے میں بات کرنے لگے تو ماں باپ کو شکایت خسر پسر ہو رہی, ساری گھر کی شکایت لگاتی ہے رات کو. ارے بھی بیوی شوہر سے بات نہیں کرے گی تو کس سے بات کرے؟ اگر بیوی اپنی بات شوہر سے کر رہی ہے تو ماں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں دن کو ایسی باتیں کیوں کہ رات کو تم کو شک ہو کہ سارا قصہ بیان ہو رہا ہے. خیال کرو رشتوں کا, جیسے تمہاری بیٹی ہے ویسے تمہاری بہو بھی کسی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو ساتھیوں, سچی بات یہ ہے اگر گھر میں سکون ہوگا تو باہر میں سکون ہوگا, بلکہ میں تو کہتا ہوں نماز میں بھی وہ اچھا ہوگا جو نماز کے باہر اچھا ہوگا. جب تک نماز کے باہر کا آدمی نہیں بدلتا, نماز کے اندر آ کے کیسے بدلے گا؟ ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے جہاں جو کمی ہو. اگر ماں باپ کو بھی اولاد سے حق ادا کرنا چاہیے. کتنے اولاد کے حقوق ہیں, ساری رات گزر جائے گی باپ اپنے, صرف جملے میں عرض کرتا ہوں. اولاد کا حق, ماں باپ توجہ سے سن لیں, اولاد کا کیا حق ہے؟ پہلے ماں باپ کا حق شروع ہوتا ہے کہ اولاد کا حق شروع ہوتا ہے؟ بچوں بولو, ماں باپ کا. پہلے اولاد کا حق ہے پھر ماں باپ کا حق ہے؟ اولاد تو ماں باپ کا حق جب جانے گی جب وہ دنیا میں آئے گی, لیکن اولاد کا حق اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب سے وہ دنیا میں نہیں آئی ہوتی. کیسے؟ جس وقت رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں نا آپ, اس وقت رشتہ تلاش کرتے وقت آپ تو سوچتے ہی ہوں گے کہ ایسی جگہ رشتہ کروں, ایسی دلہن لاؤں کہ دیندار ہو, نمازی پرہیزگار ہو, تاکہ جو اولاد ہو وہ دیندار ہو. اولاد کا حق اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ رشتہ تلاش کرتے ہیں. اور اگر لڑکوں, نوجوانوں, تم نے بازاروں میں گھوما اور چھتوں پہ دیکھا تو یاد رکھنا ایک دن تمہاری بیٹی بھی چھت پہ کھڑی ہوگی. درخت کا اثر بیج میں، بیج کا اثر درخت میں ہوتا ہے. تو جب اپنی بیٹی کی بات آتی ہے نا تو بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ تم نے اولاد کا حق نہیں پہچانا تھا. جب رشتے کی طلب ہوتی ہے تو اس وقت جو دیندار رشتہ تلاش کرتا ہے تو دلہن بھی رشتے دار دیندار آتی ہے اور اولاد بھی دیندار ہوتی. جس وقت تم رشتہ تلاش کرتے ہو لالچ کا بیج تو اس دن بویا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو. یہ بچوں کی چوری کی بات کی نا، کیسے بچے چور بن گئے؟ بچے تو پیارے تھے، بچے تو بے خطا تھے، بچے تو اپنے معنوں میں معصوم تھے. لیکن ہوا یہ کہ جس وقت تم نے رشتہ کیا، تم نے لالچ کی سامان کہاں سے ملے گا، جہیز کہاں سے ملے گا، پیسے کہاں سے ملیں گے. تو جب تم نے شادی کے وقت پیسہ پیسہ ذہن میں رکھا تو جب اثر منتقل ہوا تو لالچ ان کے سینے میں منتقل ہوئی. باپ نے ایک سیب کی بخشش مانگنے کے لیے باپ کی خدمت کی اور ایک شرط پر بظاہر معذور دلہن سے شادی کی، لیکن وہ دلہن آفتاب و مہتاب کی وقت نہیں ہے نا. شیخ ابو صالح نے سیب کھا لیا تھا، عبداللہ شیخ عبداللہ سوامی کے پاس گئے کہ بخش دیجئے، میں نے ایک سیب آپ کے باپ کا کھا لیا ہے. دیکھا ایسا ہونا ہے نوجوان، ایسا صالح نوجوان، فرمایا میں نہیں معاف کروں گا جب تک 10 سال میرے باپ کی خدمت نہیں کرو گے. 10 سال یا 12 سال باپ کی خدمت کی کہا تھا بھی کہا، ایک شرط اور ہے کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، گونگی ہے، اسے شادی کرنی ہوگی. کہا حضرت منظور ہے. شادی ہوئی، جب حجلہ روسی میں گئے تو آفتاب و مہتاب سبحان اللہ اس کو جمال کا پہ کر واپس آ گئے. اپنے سسر سے جا کے کہا حضرت کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ نے جو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور معذور ہے وہ تو ماشاءاللہ. کہا بیٹا وہی میری بیٹی ہے، لیکن آنکھوں سے معذور اس لیے ہے کہ نہ محرم پہ نظر نہیں گئی ہے، پردے کا خیال رکھنے والی ہے. اللہ اکبر. بہرحال تو جب ماں ایسی تھی باپ ایسے تھے تو بیٹا بھی عبد القادر پیدا ہوا. سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو. قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب سپارے پہ سپارے سنا دیے، 14 سپارے سنا دیے. استاد نے کہا یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر. اللہ میں کیا بتاؤں اولاد کا حق، جب سے رشتہ تلاش کرو اولاد کا حق. جب غذا میں اولاد کا حق، روزی حلال کی ہوگی تو حق اثر آئے گا. اور پھر ماں اس توجہ سے سن لیں، جب روح آتی ہے بچوں، روح کہاں سے آتی ہے؟ روح کس کے پاس آتی ہے؟ یہ سبزہ، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ غذا، یہ جسم کا حصہ، جوہر سے جوہر جسم بن جاتا ہے. لیکن روح کہاں سے آتی ہے انسان میں؟ روح تو آسمانوں سے آتی ہے نا. روح آسمانوں سے آتی ہے تو روح جو لانے والے فرشتے ہیں وہ باپ کے پاس آتے ہیں کہ ماں کے پاس آتے ہیں؟ روح جو آتی ہے وہ باپ کے کاندھے پہ آتی ہے کہ ماں کی آغوش میں آتی ہے؟ ماں کی آغوش میں آتی ہے. تو جب روح آتی ہے، کہیں 3rd مہینے، کہیں 5th مہینے، عمر واللہ تعالیٰ اسے ثواب، لیکن جب روح آتی ہے ہر ماں جانتی ہے کہ پہلی دھڑکن کب شروع ہوئی. اس وقت نہ ماننے والی کی نظر بھی آسمان پہ اٹھتی ہے. وہ جو ملد اور ریشین اور کیمنسٹ اڑتے ہیں نا، وہ بھی جانتی ہے کہ بنانے والا کوئی اور ہے، روح کا بھیجنے والا کوئی اور ہے. جس دن پہلی دھڑکن پیدا ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی چیز آ گئی، دھڑکن شروع ہو گئی. اللہ اکبر. روح آتی ہے تو روح ماں کی گود میں آتی ہے. تو میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سوچو تو صحیح، روح جب آتی ہے منظر روح ماں کی آغوش ہے. فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ ماں کے پاس آتے ہیں، ماں کی آغوش میں پھوک ہیں. بچے میں روح تلوے سے پھونکی جاتی ہے، نکالی آنکھوں سے جاتی ہے، داخل تلووں میں کی جاتی ہے. اسی لیے جب جان جاتی ہے تو تلووں سے سمٹنا شروع ہوتی ہے، آنکھوں میں آخری دم رہتا ہے، اور بچے کی پہلی حرکت تلوے سے شروع ہوتی ہے. اور بہت تفصیلی بات اور ہے، لیکن روح آتی ہے تو ماں کی آغوش میں آتی ہے. تو جس وقت روح لے کے فرشتے آئیں اور وہ اس بہن اگر قرآن پڑھ رہی ہو تو روح بھی جھوم جائے گی، مولا ایسے گھر میں بھیجا ہے تیرا کلام پڑھا جا رہا ہے. فرشتے بھی سلام کریں گے. اور وہ جو امید سے بہن ہو ہماری اور وہ انڈین فلم دیکھ رہی ہو تو فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے یا دوسری بات ہے؟ وہ روح بے چین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. تو ماؤں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اولاد کا حق اس وقت سے ہے جب وہ آغوش میں پہلی کروٹ لیتی ہے. ہاں پھر اولاد کبھی ماں باپ کے حق ہیں، لیکن کبھی ماں باپ بھی سن لیں کہ اولاد کا کیا حق ہے. اسی طرح دوستوں اور ساتھیوں، ان دنوں ماں باپ کا اچھے عمل کا کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب آثار منتقل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ولادت کے بعد کان میں اذان دینا، دائیں طرف اذان بائیں طرف تکبیر کا کہنا، چھٹے دن عقیقہ یا ساتویں دن تک عقیقہ کر دینا، دعوت بعد میں کرنا لیکن اس کی جان کو چھڑانا پہلے، آنکھ سے عقیقہ چھڑانا پہلے، بچوں کا صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، حضور کی سنت ہے، عقیقہ کر دینا چاہیے، ورنہ بچے بیمار رہتے ہیں، تم رشتے داروں کی دعوت کا انتظار کرتے ہو اور بچوں کی جان گروی رکھی ہوتی ہے، بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے، نام کا اثر ہوتا ہے، اچھا نام رکھنا چاہیے، پھر تعلیم و تربیت جب پڑھنے کے قابل ہوں تو قرآن کی تعلیم دیجیے، ان کی میں کیا بتاؤں، بچوں کا حق تعلیم ہی نہیں ہے، تعلیم ہے، ان کو حیا کے زیور سے کون آراستہ کرے گا، ان کو زہد کا سبق کون دے گا، ماں باپ سنو کہ یہ علم، حسن عمل، عبادت، زہد، حیا، قناعت، فضائل، زندگی کی بندگی کی فضیلتیں، بندوں میں اعلیٰ درجے کے جو بندے گزرے ہیں ان کا ذکر بچوں کے سامنے کون کرے گا، اس کا دوست کرے گا، بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا دوست کرے گا یا باپ کرے گا، اور اگر باپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھ کر کبھی اولیاء کا ذکر کرے تو اس کے سامنے کیسے پتا چلے گا کہ اسی دنیا میں زندگی گزارنے والے انہیں بھی بڑے بڑے مقامات حاصل کیے، ایک صرف عنوان بولے جائے نا تو اولاد کو جو چیزیں ماں باپ سے ملنی تھی، علم ماں باپ سے ملنا تھا، ذکر اللہ کا ماں باپ سے ملنا تھا، ارے مولوی نے بعد میں سکھایا ہے، ہمیں کچھ پڑھنا، میرے نوری زبان پہ اللہ کا نام میری ماں نے رکھا ہے، مجھے اللہ اللہ کہنا ماں نے سکھایا ہے، مجھے علم کا راستہ میرے باپ نے دیا ہے، دوستوں جو ماں باپ ہیں اگر وہ اپنے منصب کے تقاضے پورا کریں گے، بیٹیوں کو حیا کی تعلیم ماں باپ کو دینی ہے، بیٹوں کو وفا کی تعلیم ماں باپ کو دینی ہے، زہد و قناعت اور زندگی کے آداب ماں باپ کو سکھانے ہیں، لیکن اگر اس زمانے کے ماں باپ ماں کو کھانا پکانے سے فرصت نہیں، باپ کو روزی کمانے سے فرصت نہیں، تو بس اولاد بھی بس روٹی روزی اور اسی بھاگ دوڑ میں زندگی گزار کر چلی جائے گی، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ نوجوان جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور ان کے بڑوں نے ضرور ان کو وہ چاشنی لذت ذکر کی عطا کی ہے، حضور کی محبت عطا کی ہے، یہ محفل سجی ہے، دوستوں باتیں تو بہت سی ہیں، رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، ہاں اس چھوٹی سی محفل میں اگر ہم آج اس محفل سے اٹھتے وقت جب گھر میں جائیے گا نا تو یہ سوچ کے جائیے گا کہ میں کون ہوں، بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، دروازے پہ جب داخل ہونا بچو، جب اپنے گھر جاؤ تو پوچھنا اپنے آپ سے کہ میں اس گھر کا کون ہوں، میں اس گھر میں کون ہوں، مثال ایسی ہے کہ جیسے سپاہی پولیس والے جب پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو جانتے ہیں نا کہ میں سپاہی ہوں، کہ میں ہیڈ کانسٹیبل ہوں، کہ میں ایس ایچ او ہوں، کہ میں ایس پی ہوں، جیسا ہوتا ہے اسی سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے نا، دکان پہ جانتا ہے نا کہ مالک کون ہے، سودا تولنے والا کون ہے، ملازم کون ہے، ہر شخص اپنے منصب کو پہچانتا ہے نا، دفتر میں جانتے ہیں کلرک افسر منصب کو پہچانتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہو تو ٹیچر کی کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہو کہ اپنی کرسی بیٹھ، اپنی کرسی بیٹھ، پہچانتے ہو نا مقام کو، ہر جگہ انسان اپنے منصب کو پہچان رہا ہے، اگر نہیں پہچان رہا ہے تو اپنے گھر میں اپنے مقام کو نہیں پہچانتا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچنا کہ میں بیٹا ہوں تو بیٹا بن کے رہوں، باپ بن کے نہیں رہوں، اگر بیٹی ہو تو بیٹی بن کے رہو، ماں بن کے مت رہو، کتنے گھروں میں فساد بیٹیوں کی بدزبانی سے، تم جو ہو اپنے منصب کو پہچانو، اگر ماں ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سوچو کہ اس گھر میں بچوں کی تربیت میرے ذمے ہے، عزت کی حفاظت میرے ذمے ہے، تعلیم و تربیت کا اولین درس مجھ کو دینا ہے، اسی طرح اگر تم باپ ہو تو قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ جتنا قرآن تم تک پہنچا تم نے لوگوں تک اپنی اولاد تک پہنچایا کہ نہیں، نماز تم تک تو پہنچ گئی تھی بچوں تک پہنچائی کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم آخری پتھر بنے کھڑے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تم تک تو قرآن پہنچ گیا تھا، تمہارے بعد تمہارے بیٹے تک نہیں پہنچا، تمہاری اولاد تک نہیں پہنچا، نماز تم تک تو تمہارے بڑوں نے پہنچا دی تھی، تم نے آگے نہیں پہنچائی۔ دوستو ساتھیو، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی۔ بڑے وعدے لیے جاتے ہیں جلسوں میں، بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہم نے کسی نعرے لگانے کو نہیں کہا، کوئی آپ سے ایسا وعدہ نہیں لیا، پوچھا تھا کہ ماں باپ کے قدم چومو یا ماں باپ سے معافی مانگو، لیکن ایک بات کا آپ سے وعدہ ارادہ لینا چاہتا ہوں تاکہ حاصل کلام کچھ ہو جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب اس پہ متفق ہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے اور وہ نماز ہے، نماز ہے۔ آپ میں سے جو حضرات یہ وعدہ کریں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیجیے، جو وعدہ کریں ارادہ کریں، محفوظ کر لیجیے حضرت، تاکہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ، یہ حضرات اتنی توجہ سننے والی سناتی ہیں، سنتے بہت کم ہیں۔ تو اور آج جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو ان سے بھی درخواست ہے کہ براہ کرم جا کے عشاء کی نماز پڑھیے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن گرم پانی سے بھی کریں بہتر ہے، صحت کا بھی خیال رکھیے۔ اور اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، اگر جی کہے پڑھیں تو پڑھ لیجئے گا، نماز میں مزہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور جب آپ کا جی کہے کہ نہیں پڑھتا ابھی، شاید کل سے پڑھوں گا دیکھوں گا، اس وقت تو بہت مشکل ہے، اس وقت تو نہیں پڑھتا، سن لیجئے اپنی نفس کی آواز، پھر کہیے اب میں ضرور پڑھوں گا تو کیا ہوگا، اب جب آپ کا جی نہ چاہے اور پڑھیں تو نماز کا ثواب بھی ملے گا اور جہاد کا ثواب بھی ملے گا۔ اپنے نفس کا جہاد اسی سے شروع کیجئے، اللہ اکبر، کہ نماز پڑھنے کو جب جی نہ چاہے تو ضرور پڑھیے، اور بالکل خیال نہ فرمائیے کہ نماز میں جی لگ رہا ہے کہ نہیں، خیالات میرے بھٹک رہے ہیں، جو نماز کے احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات و سنتیں ہیں، ان کو اپنے مقام پہ ادا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیے۔ دوستو یہ ٹریفک پولیس والا جو چوراہے پہ کھڑا ہوا ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، اس کا جی لگتا ہے ڈیوٹی میں، اللہ ہی جانے، لیکن اس کو تنخواہ پوری ملتی ہے نا، تو تم اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی نہیں مانتے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس کی اجرت نہ دے؟ اللہ اکبر۔ تم نماز پڑھو، جی شروع میں نہیں لگتا، آہستہ آہستہ لگتا ہے، آہستہ آہستہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنی بندگی میں قبول فرما، بغاوت سے بچ جاؤ، حاضری ہونی چاہیے، حاضری حاضری تو پیش کرو، حضوری تو اصل میں اس کی طرف سے عطا ہوتی، حضوری اپنی طرف سے ہوتی نہیں ہے۔ اب جو جس قدر مؤدب حاضری ہوگی اسی قدر آہستہ آہستہ حضوری نصیب ہو جائے گی۔ سبحان سر، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز، حضرت اس میں ایسا ہے کہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اور کم از کم کیونکہ ہمارا مقصد زیادہ اصلاحی بیان ہوتا ہے، تو کوئی ایسی بات جس پر آپس میں ہی کسی بات پہ اختلاف ہو تو وہ مناسب نہیں ہے، اور ہمارے اقابر جو فرما گئے ہیں وہ حق فرما گئے ہیں، لیکن آنے والے زمانوں میں تحقیق ہوتی رہے گی۔ اور صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لاؤڈ اسپیکر کو مغیر الصوت سمجھتا ہو کہ یہ آواز کو چینج کر دیتا ہے، اعلی حضرت نے جو فتویٰ دیا اور علماء اکرام جو لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ان سے یہ بتایا گیا اس پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ آواز کو بدل دیتا ہے، اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز کو بدل دیتا ہے، زبر کو زیر، زیر کو پیش، یا میری آواز کسی اور کی آواز بن جائے یا کسی اور کی کوئی، تو پھر آپ مت پڑھیے لاؤڈ اسپیکر پہ نماز۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ لاؤڈ اسپیکر مغیر الصوت نہیں ہے، مکبر الصوت ہے، یہ آواز کو بڑھا دیتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ آواز کی دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ایک پچ ہوتی ہے۔ یہ لوگ پچ کے لیول کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، فریکوینسی کو کیچ کر لیں تو ریسیو کر سکتے ہیں اور ٹرانزٹ کر سکتے ہیں، وصول کر سکتے ہیں اور نشر کر سکتے ہیں۔ فریکوینسی کو اگر پہچان لیں، دو باتیں ہوتی ہیں آواز کی دنیا میں، فریکوینسی اینڈ پچ۔ لیول کو اونچا کر سکتے ہیں, یہ کم کر سکتے ہیں. فریکوینسی سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ریڈیو پہ خبریں سنتے ہیں, جس فریکوینسی سے ٹرانسمیٹر نشر کر رہا ہے اسی فریکوینسی پہ اگر آپ کی سوئی پہنچی ریشم کے دھاگے پہ, مقناطیس کا قطرہ آواز کی اس فریکوینسی والی لہر پہ پہنچا, تو اس اسٹیشن کی خبریں آپ سن سکتے ہیں, دوسرے کی نہیں سن. بچوں, ٹی وی دیکھتے وقت کوئی پروگرام پسند نہیں آتا ہے تو بچے کے ہاتھ میں چھوٹا سا آلام نہیں دیکھا کہ وہ یہاں سے بدلتا ہے تو وہ منظر بدل جاتا ہے, چینل بدل جاتا ہے. کیسے؟ یہ جو ریموٹ کنٹرول ہے, وہ جو پروگرام جس چینل پہ آ رہا ہے اس ٹی وی پہ جس فریکوینسی سے ریسیو ہو رہا ہے, ریموٹ کنٹرول میں وہی فریکوینسی محفوظ کر دی گئی ہے. تو یہاں چینل بند کرتا ہے بچہ تو وہاں بھی بند ہو جاتا ہے. اور یہی اولیاء اللہ کی کرامت کی ایک مثال دیتا ہوں, حقیقت اللہ جانتا ہے, کہ اگر اولیاء اللہ منظر کو بدل دیتے ہیں تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا عالم عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے. کائنات کی ہر شے کی جو فریکوینسی ہے وہی مختصر کر کے ریموٹ کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. جب اس بات سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ ہو کی ضرب سے قلعہ پلٹ بھی دیتا ہے, اور ہو ہی کی ضرب سے کسی کا دل بسا بھی دیتا ہے. وہ پھر اس کی ہمت باطنی تصور کی. وہ خواجہ غریب نواز کہ مریدوں کو پانی نہیں دیا ساگر سے, فرمایا نا ساگر, ساگر تو میں ہوں, کہ جاؤ میری چھاگل بھر لاؤ. چھاگل لے کے گئے, جھیل میں ڈالی تو سارا پانی خشک ہو گیا. ہر کل میں جز ہے اور ہر جز میں کل ہے. پانی چھاگل میں آ گیا, پھر جب معافی مانگی کہا جاؤ یہ چھاگل ڈال دو, واپس جھیل بھر گئی. بچہ جو چینل کو چینج کر دیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ٹی وی اسٹیشن کو چینج کر دیتا ہے یا ہوا میں جو پروگرام آ رہے ہیں اس کو گڑبڑ کر دیتا ہے, بس وہ جو سامنے منظر ہے نا اس کو بدل دیتا ہے. پروگرام اپنی جگہ آ رہے ہیں, کوئی مثال نہیں ہے, قدرت کا کام اپنی جگہ جاری ہے, لیکن اولیاء اللہ سامنے کا منظر بدل دیتے ہیں. بغیر اسٹیشن پہ اثر انداز ہوئے, بغیر ٹی وی کا منظر بدل جاتا ہے. آواز کی بات ہو رہی تھی نا صاحب, آواز میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پچ ہوتا ہے اور ایک فریکوینسی ہوتی ہے. فریکوینسی کی وجہ سے آپ صحیح ریسیو کر سکتے ہیں. میں کیا باتیں کروں اور کون کیا سمجھے گا. فریکوینسی بھی بنائی جاتی ہے, رگڑ رگڑ کر ویو بنائی جاتی ہے. اور ہوا میں یہ طاقت ہے کہ وہ آواز کو پہنچا دے, وائبریشن جیسی پیدا ہو ویسی پہنچا دے. اور آواز کی صرف دو وائبریشنز ہیں, ایک یہ آواز ہے ایک یہ آواز ہے. ایک کو وطت کہتے ہیں, ایک کو سبب کہتے ہیں. جو بھی آپ جملہ بولیں اس میں چار سبب آئے ہیں, جملہ بولے. لیکن کسی کا نام اگر عثمان ہے تو عثمان دو آوازیں, لیکن کسی کا نام سرفراز ہے تو یہ جو فرا آیا ہے نا اس کو وطت کہتے ہیں. صرف دو آوازوں کی فریکوینسی ہے, ایک سبب ہے ایک وطد ہے. تو جس ویو پر جو انجینئر فریکوینسی رگڑ رگڑ کے پیدا کرتا ہے اس کا نمبر محسوس کر دیا جائے, اس فریکوینسی کو ریسیو کریں گے تو ٹرانزٹ کر سکیں گے. صوفی بھی اپنے مرید کے نفس کو رگڑتا ہے رگڑتا ہے رگڑتا ہے تو پھر وہ بھی دور تک سنتا ہے, دور تک آواز پہنچاتا ہے. پھر اس کا پیر بھائی دور رہ کر پیر بھائی سے خبر ریسیو کرتا ہے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف پہ رہ کے حضرت ساریہ کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل, اللہ فاروق اعظم کو سلام ہو, کہ یہاں سے پکارتے ہیں آواز چلی جاتی ہے. حضرت ساریہ کو سلام ہو جو فارس میں رہ کے سن لیتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ سن. تو بھائی لاؤڈ اسپیکر مغیر الصوت ہے یا مکبر الصوت ہے, یہ آپ جانے اور مولوی صاحب سے پوچھئے. جس جو عالم ہمارے اس کو آواز بدل دینے والا سمجھتے ہیں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز بدلتا نہیں ہے, آواز کو بڑھا دیتا ہے, مکبر الصوت ہے. اسی طرح یہ ٹی وی کا کیمرہ, یہ صرف ہونے نہ ہونے ایک خانہ خالی اور ایک خانہ بھرا ہوا، روز و شب کا سلسلہ ہے، اندھیرے اور روشنی کا سلسلہ ہے۔ چلیے پھر کبھی انشاءاللہ تعالی۔ سوال تو صرف یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر جائز ہے کہ نہیں، میں نے بات سمجھا دی ہے، اب جو اسے سمجھتا ہے کہ آواز تبدیل ہو جاتی ہے اسے نہیں پڑھنا چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ آواز بڑھ جاتی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، مگر آہستہ آہستہ زمانے کی تحقیق سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ فروئی مسائل ہیں۔ بس خوش کیا کہوں، میں ایک سفر میں تھا، بار بار واقعہ کیا ہے، مجھے ابھی یاد بھی نہیں رہا کہ وہ کہاں تھا، مری ہزارہ یا پنڈی سے کہیں جا رہا تھا پہاڑوں میں، وہاں میں نے ایک جگہ دعا وغیرہ مانگی تو وہاں کے لوگ بڑا متاثر ہوئے تھے، بڑا وقت تھا تو وہ کہنے حضرت یہ ایک قبر ہے اس پہ بھی ذرا فاتحہ پڑھ لی، تو میں نے کہا کس بزرگ کی قبر ہے، تو انہوں نے کہا بزرگ کی نہیں ہے، وہ مؤذن تھا مسجد میں، اس نے پہلی دفعہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دی تھی تو لوگوں نے اس کو قتل کر دی، کہ تم خدائی میں دخل دیتا ہے، یہ تمہاری آواز اتنا اونچا ہے، تم نے مشین کے ذریعے آواز کیوں اونچا کیا، اس بیچارے کو قتل کر دیا۔ اب بتائیے کون سی مسجد ہے جہاں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہ ہوتی۔ اسی طرح یہ ٹی وی کا کیمرہ ہے، بعض علماء نے یہ کہا یہ میگنیٹک ٹیپ ہے، یہ اسٹل فوٹوگرافی نہیں ہے، فوٹوگرافی کی وہ علت جو بت پرستی کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کوئی پوجا پاٹھ کے لیے اب نہیں بناتا ہے، یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہ ترسیل کا ذریعہ ہے۔ تم تو اس کیمرے کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں آسمانوں میں کاش مسلمان اپنا سیٹلائٹ چھوڑیں، اپنا سیارہ چھوڑیں، تاکہ ہمارے بچے سی این این نہ دیکھیں، مسلم نیوز نیٹ ورک ایم این این دیکھیں، ہم بتا سکے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا مسلمانوں کو یہ تقویت مل سکے کہ پوری دنیا میں ایک ارب مسلمان موجود، آج بھی سب سے زیادہ مملکتیں مسلمانوں کی ہیں۔ حالات سے باخبر ہونے کے لیے ٹیلی ویژن کون نہیں دیکھتا، کوئی شے فی نفس ہی نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا آنے والے وقت کے ساتھ مسائل ضرور بدلیں گے، تو جو ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ آپ سے امید ہے انشاءاللہ کہ نماز پڑھنے کا وعدہ تو یاد رکھیں گے نا، اور والدین کی تعظیم کریں گے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما